اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض می‌کنم ایام ولایت و امامت آقا امیرالمومنین علیه السلام رو که پشت سر گذاشتیم و روز مباهله رو که به ضرس قاطع اثبات حقانیت در درجه اول و افضلیت اسلام نسبت به سایر ادیان و پس از اون اهل بیت نسبت به دیگرانه و اعتقاد دارم خداوند متعال این روزه ها رو از دید سعید قربان جوری از هم چیده که یک داستان و یعنی یک سناریو رو میبینه تا عاشورای عزیزی که در پیش داره و باید از دل این عاشورا ظهور بیرون بیرون چون مردم این سناریو رو درک نمی کنن متاسفانه متوجه نمیشه چرا این سناریو رو درک نمی کنن چرا این انوار الهی که از هر معجزه‌ای آشکارتر رو مردم نمی بینن چرا تو آخر زمان این اتفاقات داره میفته چطور ما توی همچین جاهلیتی فرو رفتیم اینکه دلایل این چیه و من یه وقت زیاد روی این بحث گذاشتم کماکان ادامه داره سر اصلاً تمام نشده من تو قابلیت ترک شدم این کتاب رو هم داره این که این مسبوق به سابقه بوده تبیانا به کل شرع قرآن عزیز این مقوله رو کاملا موشکافی کرده و همونطور باید حواسها جمع بشه آدم تو پیدا کنه دقیق بخونه آیات هم هستش که تأکید فراوانی روش شده بوده اما دقت نشده ما اول اینو بگم من واقعا خوشحال هستم که در خدمتتون هستم جدی میگم چون خیلی از دوستان چهره هاشون هستن برای من آشناسن تک تک دانشگاه هاشون حضور پیدا کردم و زمانی که بچه ها تماس گرفتن گفتن بیایید چند یکی از آن غیر نرمال ترین مسیرهایی که این سخنرانی شد به تاریخ برنامه ما همین سخنرانی بود که من گفتم اصلا من همه جوری وقتم در اختیار شما میذارم چون به ضرس قاطع میام گفتم همه بچه هایی که از طول کار بشه اهمیت رو میگرفتن این بچه های خودم میدونم از این جهت که نتیجه همین تفکرات و دغدغه مهدوی و نتیجه 5-6 سال سخنرانی رو توی همچین جایی میشه دید نهایتا نبیه به یه جایی رسید بالاخره هسته نشد و ارزشش توی این که این یکی تشکیلاتیه یعنی بله ایجاد دغدغه نماز خون بشه نمیدونم مسیحی بیا شیعه بشه اینا بوده فردی بود اما اینکه گروهی منجر به تشکیل یک ساختار و سازمان بشه و یک نماد بشه تشکیلات و شکل بگیره خیلی ارزش داره ببینید خیلی وقتا ببین اگر این بحث رو شما گرفتید تمام مشکلات مخاطب شناسیتون حل و یکی از معضلات بزرگ ماها اینکه مخاطب اون خوب نمیشناسه درسته من میشناسم مثلا یکی از عوامل موفقیت خود شخصی میده که مخاطبم خیلی خوب میشناسن و ادعا دارم تو کشورش از 3-4 نفر باشن که مخاطب شناسی دقیق دارن تو سخنرانان بقیه اینجوری نیستن یعنی چون مخاطبشون رو خوب نمیشناسن صحبتهایی که میکنن نمیگیره به دل نمیشینه حرف عالی ها حرف علمی همه چیش درسته چون اون مخاطب شناسی وجود نداره و شیوه ارائه صحیح نداره نمیگیره مطلب و نکته دیگه برمیگرده به دغدغه خود افرادی که آنچه از دل برایت لاجرم در دل نشینه کسی که توی این دور زمانی که همه حواسش رو تو پیکارهای دیگه است یا دغدغه ظهور داشته باشه خیلی با ارزشه خدا شاهد اگر بدانید چه چیزی خدا بهتون داده اصلا آقا امیرم ما این کلمه شیعیان ما همچون زنبورهای اصل هستن اگر میدانستن که چه در درون دارن هر آینه شکم میدریدند و از شهد خیش میخوردن یه تو شیعه باشه او شیعه ای که باز منتظر باشه شیعه منتظر منفعل نه شیعه منتظری که کار انجام میده او خیلی اصلا باور کنید اگر آدم اون مرحله برسه تعیین شده به روح الیقینه روح الیقین یه روح یه مرتبه پایین‌تر از روح المطهر است که خدا فقط به 4 مسئول این حدیث شریف آقا ما بزرست یعنی یک مرحله پایین تر یعنی با همان روحی تایید بکنه که انبیاء الهی رو تایید کرده اینکه علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل بی خود نیست. یه به مرحله میرسه که این آدم ندیده چنان عاشق میشه، ندیده چنان هدفمند کار میکنه که مات میده. آیا این جریانی که من چرا نمیتوانم یک جایی حرفم رو مخاطب منتقل بکنم، چرا نمیگیره مردم دنیا، چرا نمیفهمن این درد از کجاست، از شیوه ارائه من الزامن و مدل بحث کردن منه، یا نه یک تغییر در او به وجود دارم که من میگم هر دو و من اول تغییره رو بگم، بگم این جامعه چه تغییری کرده، آیا مسبوق به سابقه بوده یا نه فقط در آخر زمان به وجود میاد. بنده میگم نه خیر، مسبوق به سابقه بوده، اصلا شیطون چیز جدیدی بر او کردن نداره، شیطون چیز جدید اصلا بر او کردن نداره، هر آن چه که داره از قدیم. آدم همین واحد انسانی 50 تا دستگیره داره، شیطون بده که این دستگیره ها رو بگیره تا بتونه شما رو به سمت خودش بکشه. آدمی که همه دستگیره های شیطانی رو خودش کم میشه چی؟ مخلص. الا عباد و کمه همه مخلصی، هیچ کار نمیتونه بکنه شیطان، دستش رو خواهد بگیر سور میخوره. اما 50 تا دستگیره 51 دستگیره هم نیست، همون 50 تا هست. قابل شما بگیرید تا همین الان عرزل اوباش همین دستگیره تموم شده، منطقه به رنگ و لعابش عوض میشه، رنگ و لعابش عوض میشه، اما بیس ساختار همونه. پس چطور میشه که ما امروز توی جامعه طرف هستیم 7 میلیارد جمعیت کره زمین، همه تو در دیوار، همه یعنی همه سر تو آخر دارن الا یه تعداد قلیلی، و این تعداد قلیل باز یه اقل اونها میفهمن دارن چیکار میکنن، نه اقل القلیل دارن. اصلا این دعوای ما اینه، واسه همین شاکی میشیم به محضر خدا نامه رو نشکو الا که فقط نبی اینا و غیبت و علیه اینا و کسرت عدوبنا و قلت عددنا. قلت عددنا باید من شما رو بکشونه به سمت کسرت عددنا. یه کمی نشسته میگه آه نمیتونم اینو بردارم، نمیتونم دستم نمیرسه بردارم، یه چون که من اینکه نشستم. خب پاشو، من شاکی هم خدا رو نشستم. خب پاشو، اصلا نمیشود به ظهور رسید بدون دو فاکتور، دو تا نمودار، که این دو نمودار به قول بچه ریاضی باید فضاینده باشن بر هم دیگه، یکی تقوا و یکی نظم. من بارها گفتم تو سخنرانی روایت عهد، بارها گفتم، میگم بابا اون بچه که میاد واسه امام زمان کار میکنه، برادر به سمت امام زمان میکشونه، نماینده امام زمان تو دانشگاهه، میگم مهدویت یه صاف میاد در یه اتاقو میزنن، میگم چی؟ چه ادعایی کرده طرف؟ ببین شما در نهادو میزنی میگه نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه، نخیه گرفتی چی شد؟ مهدویتی که دنبال امام میگرده را تو درده بکنه کی بزن؟ مسیر همه مسیر رو آنه که یه وقت بکنیم ما یه دکون دست بگیم بقل میخوام بزنیم جدا فنه اشتباه نشه. خب میگم یعنی تابلوی شناخت اون مسئول نهاد دانشگاه بودی، من تابلوی شناخت رهبری هم. شما بگید من تابلوی شناخت امام زمانم خودشون، مگه میشه این آدم دعا عهدشو نخونه؟ مگه میشه این آدم سجده های طولانی نداشته باشه؟ امکان نداره. مگه میشه این آدم روی عبودیتش کار نکنه؟ مگه میشه این آدم روی اخلاقش کار نکنه؟ مگه میشه این آدم بد اخلاق باشه؟ اصلا دروغ بزرگه اگر این طور باشه. مگر میشه؟ لبخند از لب این آدم کوه رو پشتش باشه، لبخند از لبش نیفته. این اصلا رسالت داره، مردم میخواد برسونه این جوانه که همشون هم بچه امام زمانه، شیعه خانه امام زمانه. این رسالت رو تو قدر و قوارش هستی؟ شما بریم به این سن، این اول خود دوم به تقوی الله و نظم امر کن، یعنی برنامه، سازماندهی، نظام سازی با برنامه ریزی باید کار پیش بود. هستن از بچه که اینجا هستن مؤسسه ما اومدن، ما همین الان هر کسی تو مؤسسه ما بمیره نیاد، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. یه نفر که زهر نهار میخورده کم شده، چرا؟ تمام تجربیات مکتوب شده است، تمام تجربیات. هر روز که فرد داره میره بیرون اگر تجربه جدیدی به دست آورده مکتوب تو پوشش گذاشته. بعضی از افراد که ویژه هستن دوربین روی سپایه توی اتاقشون آماده بذارد، یعنی که به خاطر اینجا تنبلی رو بگیریم آماده دکمه میزنه میگه من این نکته رو بزنم. یعنی فرض بکنید امروز مثلا ما تو به هواشا ضبط برای ضبط صوت بریم، اون برنامه خدا نیاد دیگه مثلا یه برای مفصلش بده نخواد کمک کنه یه نفر فیلم روشن میکنه این آدم داره توضیح میده این دکمه رو بزنی اینجوری میشه اون اینجوری میشه تو فلان جلسه اینجوری کرد فیلم داریم نه که مکتوب بعد مکتوبم هست ها یعنی این باید باشه شیطون رو تو آخر زمان به زیر میکشی با دو تا پا با عبودیت رو نه اصلا این مزخرفی که تو ذهن من شما انداختن این بی ما عامل بقای ما همین بی‌نظمی بوده چی رو تو پیوتا چی چی؟ خود شیطانیه اصلا نظم زاده عدل عدل زاده حق شیطان اصلا باطله من میشه تو با بی نظمی یعنی با بی عدلی و با بی حق اینجالا ابلیس باطل بیستی میشه خودش میشه خودش برنامه ریزی دقت باید بشه و نباید ترسی سنت امداد وجود داره یه شبه ره 100 ساله میدید به خدا قسم یه شبه ره 100 ساله میدید نترسی خوف شیطون میندازه تو دلتون که ما نمیتونیم یه علمو برداریم ما این کار ابلیسه یه روایت داریم از آقا امیرالمومنین پرسیدن که ظاهرا نظریه شهادت حضرت هست که دونه دونه حضرت امیر رو قیاس میکنه با انبیاء الهی که مقام تو بالاتر یا موسی یا عیسی یا ابراهیم حضرت اول میفرماد آدم از خودش تعریف کنه بده اما من باب اینکه سوال پرسیدید مجبورم جواب بدم شرعا برگردنمه میگن تو یا موسی حالا من همینش کار دارم حضرت میفرماد من میگن چرا میگه وقتی خدا به موسی و هارون گفت برید این کارو بکنید برید سر الهوا الى فرعون انه طغى گفتن ما چی ما نخاف ما میترسیم واقعا امیرالمومنین میفرماد میگه والله به خدا من لحظه ای نترسیدم تو این مسیر وقتی سوره براءت رو میبردم به سمت مشرکی والله به خدا نترسیدم من خوف میخواد به توی دلی که من عین همین حالا بلا تشبیه کلام که میگه چی داریم امام خمینی من صوتش رو تو گوشیم دارم موقع رفتن که بچه بود من بچه بروتوز کنم اینجا پخش کنه داره داستان قیامش رو تعریف میکنه میگه اون روزی هم که اینها من خمینی آدمی نیستش که یک کاری بکنه دنبالش راه بیفته برو نه فلا اون روزی هم که من رو میبردن خود امام میگه والله به خدا تا الان نترسیدم اون روزی هم که من رو میبردن امام برداشتن برده بودن که نماز صبحش مونده بوده رو به سمت تهران پشت به قبله نماز میخونه میگه بهترین نماز عمرم همین بود که اجازه نمیدن تیمم کنه میترسیدم مثلا در واکنه اون که چیزی بشه که میگه دستم زدم کف کفش خودم اون پایین تیمم کردم و پشت به قبله نماز خوندم رو سمت شمال مثلا تهران قم تهران میگه بعد میگه اون روز هم که منو داشتم میبردن اونا ترسیده بودن و من اونها رو تسلا میدادم که همه جمع میزنن زیر خنده میگه من سوابقی رو تسلا بابا نترسید من میرسیم تهران خوف نور کسی که خدا رو داره اهل بیت رو داره یک دست جام باده و یک دست زلف یار قرآن اطرت تو دستشه او عالم و زیر پایینه برای شما از چی باید خوف داشته باشه اینا اول تو گوشه ذهنتون بکنید آبیاریش کنی تبدیل بشه به یک درخت تمومت نیاز به کود نداره اما برم تو سراغ اون بحث قرآنیم آیا این جامعه ای که امروز من شما باش دوربریم و بخشی از اینها ببین یه تفکر رو میخوام براتون باز بکنم خب یه تفکر مریض و نجس که بس مثل تیفه یعنی از صفر تا صد داره خب این مدل های پایینش تو ذهن خود من شما هست یعنی خیلی خطرناکه تفکر خب بره غلیظ بشه فاطمه خونده است غلیظ بشه فاطمه خونده است کار به جای میرسه دیگه امید به بازگشته چون کسی بگید کی نداره نه پیامبر الهی بلکه کی خود خدا میگه دیگه برش کن این اون تفکر رو ما آنالیز بکنه که امروز ذهن من شما ننه بابامون استادامون برای آدمی باشه که اصلا مذهبی باشه مدعا باشه سخنران باشه سخنران مهدوی باشه وجود داره هر چی تونستی این تفکر رو شناسایی کنی و نحوی برخورد با اون رو یاد بگیری موفق خدا تو سوره شعرا بعد از شرح نسبت مبسوطی که از داستان موسی و ابراهیم علیه السلام میده 5 تا پیغمبر رو داستانش بررسی میکنه که ما یکیش هم این جلسه نمیتونیم بررسی کامل بکنیم یکیشو بعید میدونم یعنی زمان نداره حضرت نوح و هود و صالح و لوط و شعیب خیلی تابلو خدا میخواد بفهمونه که اینا از یک درد مشترک رنج میبرن اقوام اینا قوم این پیامبران میخواد بفهمونه که اینا از یک درد مشترک رنج میبرن خوب دقت کنید جا دیگه گیرتون نمیاد به شرط چاقو بس. مخاطب اینا بگم، مخاطب این پیغمبرا همگی قوم خودشون. حضرت موسی رفت سراغ فرعون قوم خودش بود؟ نه. حضرت ابراهیم با کی طرفه؟ با خانوادهش در دره جردن، با عموش. اما این بحثش فرق میکنه، این پنج تا پیغمبر همشون با قوم خودشون طرفن. مخاطب نوح قوم نوحه، همونطور که مخاطب هود عاده، قوم خودشه. قرآن چی میگه؟ میگه اخاهم شعیبا، اخاهم لوحا، یعنی که از خودشون لوتا، یکی از خودشون میگه، جای دیگه نیومده، از کره ما نیومده، از یه منطقه دیگه نیومده، همین خودشون، یکی از خودشون. مورد دوم این که اینها با جامعه اطرافشون دارن صحبت میکنن، نه الزاماً با تک تک افراد و حکومت. حضرت موسی با حکومت طرفه، حضرت ابراهیم با تک تک افراد میره بحث میکنه. اینا با یه فرهنگ عمومی مواجهن، با اون جریان فکری که بین ما، به خاطر هم اصلا مخاطب خاصی ندارن. حضرت نوح با کی حرف زده؟ پیدا کنید بسم الله اسم بده نیست. اما ما در مورد حضرت موسی داریم، به فرعون گفت، حضرت ابراهیم به آزر گفت، ابیه آزر ها. اما اینجا با کل مردم داره صحبت میکنه، یا نهایتا با نمایندگان مردم داره صحبت میکنه، نمایندگان اون تفکر ملع قوم، با بزرگان اون قوم داره صحبت میکنه. من جالب برای که ما بفهمیم خدا عبارات کاملا یکسان هم استفاده کرده، یعنی شروع جملات که در مورد پیامبرانه با هم مونه میزنه، فقط اسم پیغمبر عوض میشه. توی ریاضی شما ببینید یه طرف مثلا این طرف زده معادله داری، این طرف یه معادله جبری دیگه، خب تساوی هم هست، این طرف یه چیزی داری، این طرف هم یه چیزی داری، همه این بر معلومه، یه طرف این بر مجهول داری، یعنی چی؟ یعنی به سادگی اونم پیداش میکنه دیگه، خیلی واضحه. سیب گلابی گیلاس، این بر سیب گلابی مربع، میگونه گیلاس دیگه، چه واضحه دیگه، میخواد همونو بفهمه. میگه بیا برو این پنج تا پیغمبر رو بررسی کن، به این نکته میرسی داستان آخر زمانت هم همین خواهد بود. علل خصوص تو این پنج پیامبر حضرت نوح بشه یاد خاص عجیب. مثلا همشون میگه کذبت فلانم، کذبت قوم نوح نل مرسلی. حالا من میخوام بحث کنم. اولین نکته از همین جاست، میگه اینها خوب دقت کنید، میگه کذبت قوم نوح نل مرسلی. من قرآن دم دستم نیست، اون چیزی که تو ذهنم ممکنه یه اره و یه اشتباه بگم، اما اصلا مطلب همین. خب نگاه بکنید، میگه قوم نوح چی رو تکذیب میکردن؟ جواب پیامبرشون رو؟ نه، مرسلین، رسالت رو دارد. یه سوال، من پیغمبر قوم مثلا ایکس هم، قوم ایکس من رو باید رد بکنه، حق نداره بره پیامبر قوم ایگره هم رد بکنی که درسته؟ حضرت ابراهیم و حضرت لوط همزمان هم، حضرت لوط پیغمبر قوم خودشه، حضرت ابراهیم تو کنعان پیغمبر قوم خودشه، تا آخر تو 99 سالگی به مقام جدید میرسه که لناس میشه، قبلا لقومش بوده، برای قومش پیغمبر بوده، الان میشه لناس امام ها، یعنی لوط هم باید بره زیرگونه که ابراهیم، خب اون یه مقام امامت بسه شد. اینا یه موقع هست که خوب دقت کنید، اینا رمالی و این بحثا که هست، یکی هست رمالی رو قبول داره، خب جنگی میگه آقا نهایی کاری ازشون برد، شما میگه ما همسان یه جنگی داریم اینجوری، میگم یه همه چرتو برد. این دو بود، یا اون رمال نمیدونه اما رمالی رو قبول داره، میگه رمالی رو قبول داره، اما این آدم رمال هم نیست، من قبول دارم مثلا سحر وجود داره اما این آدم ساحرم نیست. یه موقع از هر گزینه‌ای براش ببری کلاً رد می‌کنه. چرا؟ چون کلاً پدیده رمالی رو قبول نداره. اینا میگه این پنج تا قوم ویژگیش این بود. به این مرحله رسیدن گفتن این پیغمبری کلاً چطور بود. اما جالبه همین قوم‌ها خدا دارن، الهه دارن، بت دارن. گرفتی چه نکته‌ای در اینا نهفته است؟ نگاه کنید. اینها پیامبر رو قبول ندارن اما خدا رو بالا قبول دارن، یعنی چی؟ یعنی واسطه رو قبول ندارن. پیامبر چه ویژگی؟ الهه ها یعنی چی؟ یعنی خدایان، بت ها یعنی هر کدوم نماینده خداست. ببینید پیامبر تعریف واحدی از خدا میده، میاد یه تعریف واحد میاره برای همه آدمای کره زمین میگه آقا رسول الله گفتن خدا چجوریه؟ مثلا به این عدد یه جوری میگه خدا اینجوریه، دیده نمیشه. قرآن قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چیز دیگه شم بخواه بگم لا تأخذه سنة ولا نوم، داره ویژگی های خدا رو میگه، درسته؟ رحمتش واسعه است، منتقم، جبار، صفاتش همه رو پوز میگه. اما وقتی این واسطه نباشه، تعریف یکی از خدا عوض میشه. چند تا خدا اون موقع داریم؟ به تعداد کیا؟ آدم ها. اینها چه ویژگی پیدا کرده بودن؟ قوم نوح، من قوم نوح فقط مثال میزنم، برایش هم همینجور تقریبا یه تفاوت جزئی دارم، اونم خیلی جالب، اونم باز شیرینی خاصه دیگه است بحثه. اینا پیامبری که تعریف واحد از خدا رو بده کلن نفی میکردن، اما موجودیت تحت عنوان خدا رو قبول داشتن اونطور که خودشون تعریف میکردن. یعنی ریلیتیویزم و نسبی گرایی نسبت به مسائل دینی تو اینها موج میزده. پوزیتیویسم موج میزده. الان براتون میگم کجای پوزیتیویسم داره. یعنی اینها تعریف واحد از خدا رو باش مشکل داشتن. پیامبر ما تعریف واحد از خدا بوده، گفتن ما اینو قبول نداریم، ما اصلا همچین چیزی رو نمیپذیریم، ما فقط چی رو قبول داریم؟ این که خدایی هست، اونم من میام خدایانی هست. این عین مشکل امروز دنیای ماست که تکثرگرایی رو اومدن جا انداختن. هر کسی تعریف خودش رو از خدا داره، از دین داره، هر جو که دلش بخواد تعریف میکنه. بلایی که سر مسیحیت آقا دیامیده تعریف شده چی بود؟ اومد گفت چی گفته؟ انجیل کلیسا تو دل توه. هر کسی یه کلیسا داره. پروتستان ها اینجوری میگن کلیسا تو قلب تو مارتولیتا رو جیب بکن بله خب برو پدر کشتا کی گفته ما تعریف رو خدا باشه؟ هر کس خودش کشیش خودشه و قلبش کلیسای خودشه. بیا اینا رو درونی کن. اومدن تکثرگرایی رو آوردن چیکار کردن؟ پلورالیسم. یعنی مهمترین شاخصه قوم نوح این بود که اینا جامعهشون در جامعه اینو پلورالیسم موج میزد. پیامبری به چه درد بخوره؟ پیامبری تعریف واحد از خدا میده. آیا مفهومی از در تمام خدا بخوره؟ خب با چیز دیگه اشکاری نداره. این امروز جامعه امروز هست نیست؟ تو دنیا، تو دنیا که بیداد میکنن حرف اول کل دنیا همینه. به تو چه ربطی داره خدای واحد از من برام تعریف میکنه؟ خدا ما اونجوری که دلم بخواد دارم تعریف میکنم. آقای خبر نداری مردم داره بت‌پرست شدن نمیفهمن. فقط اون قبلی ها بیشعور بودن، سنگ میذاشتن و اینا حتی شعورمون هم ندارن که اون سنگ رو بزنن. گفتی چی شد دیگه؟ اونا بیشعور بودن، حتی شعورمون هم سنگ رو بزنن. اینا دارن بت‌های نادیده رو میپرستن. همون بتی که من یه بنده خدایی از مبارزین قبل انقلاب بعد انقلاب تو جنگ بود و اینا خب بیا به دادم برس. نسبت رفت آمد یه خانوادی هم باشی داریم. این دخترش از دست رفت روزن خودم. بعد ما رفتیم خونه اینا و یه صدای ترانه بیان گفت مشکل من همینه. گفتم حالا با یه ترانه کسی کافر نشده تو اینقدر سخت نگیر، اینقدر سخت گیری کردیم این بچه اینجوری شد. این میشه میتونه برگردش رو صحبت میشه که الان داره نماز میخونه آخه نه چی؟ گفت آره چون خانه بود با که نتونستیم بریم مثلا ببینه. اما داستانی بود کشو بود تختش دراز میکشید خایده میذاش میگفت نماز من این شکلی سخت کنم آقا یعنی چی چی آقا ندیدی؟ میخواد یه کار بود توی یه خونه مثلا یه آقا ولی نماز همون اینجوری شد. بابا میگه باید دوباره بخونه بسن. مادر میگه بلش که ما باید مثلا آمون پدر مادر همجوری گفتم آقا مادر بلش درست انشالله آقا بسم الله انشالله تو آقا چی شد؟ تو یه خونه یه اتفاق تو تعریف از خدایی که میخواد نماز قبول بکنند یا قبول نکنند. آیا این دوتا حق دارن تعریف بکنند اینو؟ هیچ کدومش کی با تعریف کنند؟ اینا تحریف میکنند اینو. او یکیه اون کسی که باید اون دفتر مرجع تقلید دارم زنی زم از اون میپرسن آقا دلت پاک باشه چی گفته؟ اینا این آخوند هم خودش میبرده اینا اینجوری اینجوریش درسته فلانش اینا همین جا زده شد. یعنی پلورالیزم ریشه هاش تو همین تفکره که من نمیخوام بپذیرم که دستور دین رو خود خدای دین رو من بده بگه من صاحب این دین هم حالا من ببین اینجوری نماز بخون نه تو خودت متوجه نیستی خدا اینجوری میشه من حال میکنم آره دیگه، میگه من عربی برای چی باید با این دخترمون رو بحث داشتم؟ عربی برای چی من باید بخونم؟ من نمیفهمم عربی رو. من مولانا این شعر هایده، این شعر حافظ رو خونده، حافظ گوش میکنم، علم میشه و فلان میشه و بله. داستان سریعه. مورد دوم، میخوام سریع از اینا بگذرم، میخوام بتونم جمعش کنم بحث رو. این که یه خصوصیت مشترک بین این قوم بود، بین این قوم، پیامبرشون که میاد میگفت سلام علیکم و رحمت الله، بنده پیغمبرم، حالا سلامتا من میزنم. فکر میکنید دومین حرفی که پیغمبر میزد چی بود؟ خدا بگید چی؟ پرستش خدا. میگو پول نمیخوام، ما از خالق ما داریم منش، من پول نمیخوام، سلام علیکم بنده پیغمبر، پولم نمیخوام. چی تو موخ پوک اوناست که این تا میرسه میگه من پول نمیخوام؟ چرا دقت نمی کنیم توی این آیات قرآن؟ چرا تفکر نمی کنیم؟ در آقا الان شفت رو من دو بنده ما داده پیغمبر کم، سلام علیکم بنده پیغمبرم، منطقی ترین حرفی که شما بزنید چیه؟ یا کجا رو پیغمبری؟ من میگم باشو بیا از زمین هم موجزم، درسته؟ بوده دیگه نبوده؟ بعد از اون زمان پیغمبرم تو فرمو وقت کجا من دو پیغمبری؟ گو بگی چه اومد؟ اصلا انداخ و غلط کم جمعش کن، درست شو؟ موجزه دیدن دیگه؟ جالبه بدونید از قوم نوح از حضرت نوح اصلا معجزه نمیخوام. خیلی جالبه ها، اینو داشته باشم من توضیح بدم که چرا نمیخوام. اصلا ریشش تو همون قبول نداشتن پیامبره. ببینه چرت و پرته، برو بابا، منتها تو مخشون یه چیزی نشسته چیه؟ میگن پیغمبری که چشکی نشه رو بده، این بابا چی واسش میمازه؟ گرفتی چی شد؟ این چی براش داره میاد این کارها رو میکنه؟ به فکر نون باش، خربوز آبه، این داد اینا دکون دست باش. دیدیم مثلا این سراغ نوز بوده، من مجبور اینجا رمالی و پیامبری کنار هم نمیذارم، مثال دیدن مثلا مناقشه نکنید. خب میگه بابا این جنگه اینا چرت و پرت چه، علاقه میدی یه دعایی میگیری 30,000 تومن پیادت میکنی، 40,000 تومن پیادت میکنی، پول هر رو داره میگیره بابا. ها آقا ویژگی دیگر و بسیار مهم از مردم عصر نو، صحبت 5,000 سال پیشه عزیز دل من، صحبت 5,000 سال پیشه حتی اول، ویژگیشون این بود، این مردم همه چی رو پولی می‌سنجیدن. یعنی اصالت سود یوتیلیتاریانیسم بیداد می‌کرد، همه چی پولی. پیغمبر اومده میگه سلام علیکم، من پیغمبرم از جانب خدا اومدم، میدونه تو مخ پوکه اینا چه؟ مخاطب شناسی رو یاد بگیرید، مخاطب شناسی رو دیگه میدونه تو مخ پوک مخاطبش چی داره میگذره. گفت من پولم در زنده میخوام، این دیگه چه مدل جایی بشه؟ یارو اومده میگه پیغمبر خواهی که دون دستگاه هست، پیغمبر میتونه نه هم چطوره که پول هم چیزی مثلش باید بماسه، چی میخواد برای بماسه؟ یه پیغمبری باید بیاد اول از فهمهای دعوتش بگه سلام علیکم من پیغمبرم، من میخوام شما رو به خدای یکتا معاد یه دعوت کنم، با هم خوب باشید اینا، باید اثبات کنه پیغمبره، معجزه بیاره. اما اول میگه سلام پیغمبرم پول نمیخوام، هیچ وقت خوش نمیپرسه چه جوری. آقا رسول الله پیغمبر ما هم اولی نگفته ها، دقت کنید آخرش هم نمیگه پول، چی میگه؟ میگه من اجر میخوام، اونم مودت فی القربا، اونم هوا اهل بیت هم داشته باشه، چقدر داشتن. یه تفسیری از سوره شمس وجود داره، روایه، تفسیر روایه و ایدالی ما بیدت سؤلت که آقا مصادق فرمود این معنیش، نه که این عبارت این باشه، نه منظور و ایدال مبدت سؤلت، از مبدت پرسیده میشه به ای ذنبه، به کدام این گناه؟ قتلت، قتلت فعل مجهول مؤنثه، کتبه نوشت، کتبه نوشته شد، قتلت کشته شد، قتلت کشته شد آن زن، میگه به کدامی گناه کشته شد آن زن؟ میگه تو دوزایت رفته ها، از مبدل میپرسن، اولی سوال هم میده چه کردی با پیغمبر؟ با آخره رسالتش به من اجر دیگه ازتون نمیخوام، همین هوای اهل بیت هم داشته باشه، اونم برای خودتون خوبه، باید هوای اینا داشته باشه دوشن. اما این پیغمبر اومدن یه سلام علیکم من پیغمبرم، پول پول خیالتون راحت شید. چی چی توی مخ اینا میگذشت؟ اصالت پول عزیزم، همه چی با پول سنجیده میشه. ویژگی دیگر و اشتراکی بین آخر و زمان و موقع اینه. نشنیدیم برای خودت نگفتن؟ ننه بابای خودت به خودت گفتن؟ ضعیف شده همین تفکر خبیث و وحشتناک. رفیقات بهت گفتن، دوستات بهت گفتن، میگه میخوام برم برای امام زمان کار کنم، که بابا بیرو کنی بشین درس تو بخون، بی فکر یه شغل باش، بشین بی فکر آینده. انگار مثلا این سوای آینده منه، انگار این میخواد ضربه بزنه به شغل من توی آینده. میگم بابا این تمام آینده من همینه. سغل چیه؟ امنیت چیه؟ تو سخنرانی ها قبلا گفتم سغل یعنی اون خواسته بزرگ زندگی، اون اصلی ترین هدفی که برای اون زندگی میکنی سغله، که ندارن 99.9% مردم دنیا ندارن. کشور خودمون هم مسلماناش هم 90 پیش نزدیک 90% ندارن. این یعنی کثرت های 90% دارن. سغل یعنی چه؟ خب برای چی داری زندگی میکنیم؟ چی دیگه بخواد به دنیا میام، بزرگ میشم، ازدواج میکنم، بچه به دنیا میاد و میمیرم. آقا میخوان دکتر بشن، من مهندس بشن. برای چی؟ خوب اینا قبول باری کرده خوبه، برای چی؟ ای بالاخره چقدر جالب، برای چی؟ یه لقمه نونی باشه و دیدی؟ ما باور نداریم بریم شبیه قوم نون بشیم، باور نداریم. فقط برای این بقیه فوش بدیم، بیم اون قوم نمیفهمن چه احمقی بودن، پیغمبر جلوشون بوده متوجه نبودن. باور ندارم. اصالت سود و یوتیلیتاریانیسم بیداد میکرد بود. همه چی مبنا چی بود؟ پول عزیزم، پول. میگفت این بابا چقدر داره برای من بیام دورش جمع بشم یا دورش جمع نشم. الان الان مدداره خب کنترات مدداریشو تو محرم و سفر فروخته به یه نفر، او برنامه میده گرفتی شروع کنترات مدداهی محرم و سفرش رو 70 میلیون تومن بده به این نفر، به بابایی او اینو بفرسته این برمار. اگر تونست بفرسته و اونم فی سبیل الله نیمده که عزیز بده من 70 میلیون بده، او 80 بعد برش داشته باشه. یکی به تو گم موسم ها بفرسته چی شد؟ موسم 80 تومن رو باید داشته باشه برش، که 10 تومن توی 2 ماه من در آرم که تو محرم و سفر بزر پیکی کار مثلا یا من تو خدا نکنه که ما توهین نمی کنم به مدعیان، همه شریف بزرگا یه اندکی هستن متأسفانه. همه جا آدم برخاست تو سخنرانی، تو استاد دانشگاه، تو روحانیون، تو ارچم نم، همه جا کجا هست آدم بد نداشته باشه، این معصوم مگه من. بعد چیکار میکنه؟ دیگه تلفن دست میگیره، زنگ میزنن، 2 تومن اینجا، 3 تومن اینجا، مدعا داریم گفته من دقیقه 200,000 تومن میگیرم، نمیدونم میخواد 5 دقیقه بدید بخونه، میخواد 10 دقیقه بدید، من کرنومت دارم تر بسن بسن بسن. چشو ببین هیچ تفاوتی بین این و عمر سعد وجود نداره. ببین چرا؟ چون عمر سعد از ناحسن کش به پول بگیره برای پول، برای گندمای ری، اینم امام حسین تو هر روزش میکشه که بگیم پول بگیره. عجب تفکر خطرناکی تو این قبلش اصلا گذاشته. من اصلا میزن عزیز دل من. آیا تو در مورد قوم نوح نگفت؟ گفته نگفته؟ میگه این تفکر آنقدر خطرناک است که ای پیامبر خانه تو هم در امان نیست. ای نوح پسرت و همسرت از دست رفتن. آقا ما حزب اللهی و نماز میخونیم، ما پدرمون آخونده و یکی سردار و یکی جمع کنیم. این تفکر تو خونه پیغمبر اولوالعزم اومده، مبنا شده پول، همه چی با پول باید سنجیده بشه، حتی کارهای فرهنگی. میگه این داره این کار فرهنگی رو انجام میده با 100,000 تومن، این کار فرهنگی تو که با 200,000 تومنه 100,000 بیشتر میصرفه. صرف رو چجوری تو سنجیدی؟ با کدام شاغول؟ با کدام معیار؟ با کدام وزنه تو فهمیدی اثر گذاری اون بیشتره؟ مسائل دینی رو دارن با این میسنجن، مسائل دینی دارن با پول میسنجن. آقا ما پول قبولم، چی گفته؟ آقا ما بزرگم تقدیر رو برای شد، ولی تو هم باید آیندت فکر کنی، اما نگرفتی چی گفتم. اون زعل تو چیه؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ من دارم زندگی میکنم برسم به حکومت حجت ابن الحسن العسکری، نرسم میخوام این دنیا نباشه، نمیخوام اون دنیایی که بی او باشه. آن دوست که دیدنش بیاراید چشم، بی دیدنش از گریه نیاساید چشم. ما راز برای دیدنش باید چشم، گر دوست نبیند به چه کار آید چشم. میخوام چیکار؟ میخوام چیکار؟ اینا به چه درد من میخوره؟ گو مثل گوسفند زندگی کنم، به دنیا بیام جفتگیری کنم، بچه به دنیا بیارم یا بچه به دنیا بیاره بعد من بیفتم بمیرم، چه فرقی با یه گوسفند من داشتم؟ سؤال من چیه؟ آقا میخوام دکتر بشم، برای کی؟ برای مهدی. میخوام شیعه ها شدن بکنم. میخوام مهندس بشم، برای کی؟ برای شیعه خونه امام زمان. همه این کارا میشه، همونا دیدی چی شد؟ فرقی نکرد، اصلا فرقی نکرد، همون دکتر شدی، همون مهندس شدی، اما برای چه اینجا مهم بود و اون برای چه چقدر وزن دارد تو زندگی من و شما؟ یه جا گیر کردم برای او و برای غیر، چطور اون برای غیر رو کات میکنم برای او؟ این میشه تفاوت عزیز دل من. وگرنه او هم نمیگوید دکتر نشو، مهندس نشو، پول دار نشو، ازدواج خوب انجام نده، بچه دارد، هیچ کس نمیگه. میگه برای کی میخوای خرجش کنی؟ ندارد. حضرت موسی یه سری اهدافش از زندگی میگه، میگه خدایا به من گفتی پیغمبری کن، من باید اینا رو داشته باشم. چی؟ میخوام دکتر شم، میخوام با فلانی ازدواج کنم، میخوام پولدار شم، میخوام خونه داشته باشم فلان جا، یه ویلا داشته باشم به همان جا. ها مثلا میگن دیگه، اینا امنیه هاشونه، امنیه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من، به من قدرت بیان میخوام برای این کار. ملزومات کار من اینه، وحل العقدتم لسانی یفقه قولی، میفهمی یکی از روشایی که به مخاطب بتونی تو دلش بدی باید بلد باشی چجوری حرف بزنی، تا یفقه قولی. و اینه نمیفهم. وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. خدا اینا رو که خواست، خدا گفت آره قد اون دیده سبلکی یا موسا، چی تو بد دادیم؟ سوال یه دونه است، اما موسا چند تا چی خواسته بود؟ خیلی چیزا. خدا میگه فهمیدم همه اینا رو برای یه چی میخواد. خیلی زیباست خدا وکیلی. این کتاب آدم باید بذاره روزی 24 ساعت عمر داره، 24 ساعت فقط کتاب میخواد اگه بشه. به خدا هست کلام الله مجید فقط بشه بخونه، همه چی توشه. میگه سؤل تو بهت دادم. شیطون هم سؤل میده، نمیده؟ همه اینا برای چی؟ شیطون هم سؤل میده. سولت لی نفسی. کی گفت؟ سامری. گفت برای چی این گفت؟ اما آخه تو که یا سامری، تو چرا این کار کردی سامری؟ گفت سولت لی نفسی، نفسم سؤل برام تعریف کرد که بیام جای تو رو بگیرم. یکی از ابزارهاش این بود، باید بر مبنای مخاطب شناسی که کرده بودم و محبت گوساله پرستی را در دلهای اینها شناسایی کرده بودم، راه کنار زدن تو ای موسا، ساختن خدای گوساله شکل بود. سؤله، سؤل. اگر تونستی تو ذهن جوانامو اون سؤل رو تعریف کنیش، بگه عزیزم نترس، امام زمان نمیده چیز ازت بگیره، پولت مال خودت، گرفتی؟ ما از علیه کم علیه منج خیالت رو بشه، هیچ پولی ازت رو نمیخون، مال خودتو بود، مال خودت، دکتر شو، مهندس شو، رفتگرم که میخوای بشید، اومد کوچه های شهر امام زمان رو میخوام، شیعه خونه امام زمان رو میخوام، جا رو بزمان. درست چی شد؟ هیچ فرق نمیکرد. نمیخوام جواب بدید، نمیخوام جواب. خدا وکیلی شما چون مهدوی هاشید، کانون مهدویت دارید، بخواد تشکر درست کنید بشید اتحادی، انشالله به زودی ما رو به خبرش رو بشنمید. چشم دشمنتون هم کور؟ خب ببینید چند درصدتون سؤل زندگیتون تعریف که تازه مخواه بیرون بر بقیه تو راه نما باشید. و برای رسیدن به آن سؤل، برای رسیدن به مهدی داشتید تعریف. من مساف رو انداختم دیگه، خب هیچ جا بودجه نمیرفتی، پول نداشتی، برای رسیدن به اهدافم باید چی به دست می‌آوردی؟ بگید پول، راه به دست آوردن این پول اومده تعریف کرد. به چیکار کنیم؟ گفتم آقا من راه فینام وسط تو چی؟ من حق و زنبه سخنانه میذارم وسط، شما چیکار کنیم؟ اون یکی گفت من میرم خیلیه گیر برم، اون یکی گفت من میرم نیمر بچه چونه میزنم، اون یکی گفت فلان اینجوری اومد و برچسب رو کندم از خودم. میگم چیه؟ چی میگم؟ الان اینو خدا شاهد، خدا به شاهد میگم. خب بالاخره من یه استاد سخنرانی کشوری هم دیگه. خب جایی که من زندگی میکنم هیچ کدام از سخنرانان کشوری زندگی نمیکنه تو. نمیتونم بیام تو محل. یه بار یکی از همسایه‌هامون من شناخت، باورش نمیشه، گفت تو اینجا خونه داری. خونم ندارم مستاجر. فکر نکنم. من که باید بگم ببین عزیزم من دارم این حرفا رو میزنم، نه تو انتخابات مجلس فدا شرکت کنم، خیالت راحت بشه، نه میخوام بیام رئیس جمهور بشم، نه میخوام برم تو شورای شهر نمیدونم چی بگم. هر جا تا الان رفتم درس دادم کار کردم حقوق ازشون نگرفتم، دانشگاه درس بدم پول نمیگیرم، همون هیئت علمی نیستم، نمیخوام هم باشم چون بند میندازن نگرت میدارن دیگه، همون تدریسی که میرم حق و تدریس پولش هم نمیرم، میام نمیخوام هیچ. من باید اثبات کنم مسلمیتم برای مردمی که همه جا با پول میسنجن دیگه. بابا اینا سخنرانی میگفتن دیگه، میگفتن بابا خواهد بره بر نمایندگی مجلس بیاد. گفتم خواهد قبله آدم بخواد نمایندگی مجلس بیاد و توی یه شهر کار کنه، نگه دوله بده همه شهرها، ولی خودش عقل شعور دم یه خود را بندازید بره. اگر برم ببین چی میشه. میگفت فرض بکنید فردا، حالا من این که اگه جا مثلا فرض کنید مرجع من بیاد برم فتوا بده تو باید بری بر گردنته، اونم میام اعلام میکنم، میام من گفتم و من هیچ ما تمایلی ندارم، مال شما. گوش کنید، علی ابن ابی طالب اگر نون جو نمیخود جده اینا نمیزد رو زانو نمیشکست، میگفت این روزی کی جمع میکنه اونا برای چی میکنه؟ برای خودتونه، به بله برای خودتون، این سر و برز منه، این لباس منه، امیرالمومنین این امیرم، این سر و وضع من، لباس منه، این مرکب منه، این خونه زندگیم جلو چشتون، برای خودتون دارم این کار رو میکنم. تو باید اون برچسب هایی که دشمن چسبونده به قبلتون بکنه، تو مخ پوکی اینا نشسته، این برای پول میخواد، این میخواد برای استاد دارم مونده بگیرم، من چی؟ بعد بفهمه تو هیچی نداری، یعنی شیطون برای که تو نتونی به سمت اینا نزدیک بشه، تو عامل نوری انشاءالله، بیایی به سمت زور، بیا چی کار میکنه؟ برچسب بزنه به نور. یه سوال، حضرت رو گفت میخواد یه طوفانی بیاد، درست یا نه؟ اینا شوخی گرفتن دیگه، جدی مسخرهش میکنن، برو برو. طوفان اومد، قرآن هم میگه طوفان یهویی بگید نه اومد، آب آروم آروم اومد بالا. این خلوچلا بالاخره دیدن کشتی نون، درست یا نه؟ کشتی هم ساخت، کشتی واقعا مهندسی شده اساسی فلان، چرا اون موقع نرفتن باشه؟ چرا خودمون نمیپرسیم؟ یکی از همین افرادی که خدا مکالمه شما حضرت نوح نقل کرده کیه؟ گفت بیا بالا. چی گفت؟ بیا بالا کوه، غرق میشم ننگی با تو بودن نمیکنه شرطی؟ چونان دشمن موفق شده به نوح برچسب بزنه، یارو میگه من با اینا نچرخم، با این تیپ و قیافه و با این سیستم بچرخم برچسب خوردم دیگه، امولم دیگه، امول دانشگاه، جاسوسم، فلانم، دشمن باید برچسب رو کرد. و شما بری سخنرانی اول بندر رو میکنید سال 86-87. خب ببینید من شروع میکنم صحبت ها الان و اکثر سخنرانی وقتی شروع میکنم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و برادرها و امانه میگفتم فقط بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید چرا؟ فقط کنون یه خود اعوذ به تعجلی متحیی را ما خود این اینم این رو بسی چی؟ نه کجا من؟ به خدا؟ بابا تو بیا حرف منو گوش کن آخواد، انظر الان ما قال ولا تنظر الان من قال، چه تو اینجا ریش داشته باشی؟ بده بده بده سروش ریش داره بد نیم؟ آن چه داستانی؟ چه حماقتی؟ بیا حرف رو گوش کن ببین اگه حرف بد بزنم. هوا اول برای اینکه نگاه کن تو رو خدا بری سخنه یه با بری علامه رو نگاه کنی شروع صحبت بنده چجوریه. میگم ببین بیا من قول میدم تو این جلسه نگاه تو رو زندگی عوض کنم، اون چیزام که تو مخت خواهشن اگه میگفتم بریز دو تموم بود، تموم. این اومده میخواد شستش مغز بده من و خوشم احمق فرض میکنه دیگه، این اومده من شستش مغز بده، منم قدرت ندارم آنالیز بکنم، خب گفتم ببین اینا رو بذار کنار، نمیتونه بذار کنار، آخر خودت عزیز دل من بشین نتیجه بگیر، بشین فلان کن، یعنی هر ما برچسبی که ممکن بود بچسبونی. ببین آیا این به این معنیه که من از اصولم بگذارم؟ نخیر. این حرف رو زدن از اصول گذاشتنه؟ نه. این سیستمی که دشمن تو آخر زمان کار میکنه انگو برچسب زدنه. به من بگید ببینم معاویه چه کرد در مقابل امام، در مقابل اهل بیت امام حسن؟ طرف از شام اومده و چی گفت به امام حسن؟ فوش داد. چی رو کم فوش داد؟ امام حسن گفت از فوشات مردم اهل شامی، فوشا میدین شامه. این فوشا فوش معمولی، فوش مردم شامه، چون اونجاست برچسب کرده این معاویه بگید بقیه جامعه رو میشناسه. وقتی برخورد امام حسن دید، این خودش شد شیعه حضرت، مرید حضرت. آقا امیرالمومنین خبر شهادتش رسید به شام، گفت من علی نماز میخونده تو محراب، چرا ضربت خورده؟ چیکار میشه تو محراب؟ چرا رد میشه در تو محراب جلسه؟ چرا تو محراب نشسته بوده؟ محراب چیکار میشه؟ کافر نبود مگه؟ تو شام برچسب میزن، اتیکت بهت میزنه. اتیکت چی؟ مجنون، ساحر، شاعر، ها؟ نبوده اینا تو تاریخ؟ دیوانه، متوهم، افراطی، تفریطی، نمیدونم چی چی، همینجوری تون تون میشستن. آقا صحبت فلانی شدید، یه چیز جالبش رو میگم. توی حرم مطهر حسین ابن علی علیه السلام بودم، چند روزی که برگشتم، بعد یکی از اساتید مطرح حوزه مهدوی تو خب، بعد میدونستم من رو احتمالا نشسته چون تو فضای دانشگاهی نیستی شد. رفتم پیشش نشستم و گفتم که یه بنده خدای ما رو شناخت. او هم با یه حاج آقای داشت صحبت میکرد. صحبتش رو تموم شد، برگشتم گفتم که من بنده خدایم دانشجو بودی که سریع از من صحبت کنستم. بلا شدم تا ما شما نظر در مورد صحبتی که رائف پور میکنه چیه؟ کلی نظر داشت، مثبت و منفی بود. اینجور بودم وارد میپذیرم کنم. بعد گفتم تو چند تا از برنامه شما شما گوش کرده یا؟ گفت هیچ بود. خدا شاهد، خدا شاهد میگه. گفت هیچ بود. تا جا پس چجوری شما تحلیل را دید؟ گفت بوده توی جلسه یکی دیده بود آماده گفتی. همون تحلیل هم که منفیش رو وارد میکرد دقیقا همون چیزای طبعات مسئول بود که چی کرده در مخته بشه همون جده. من تو چی جوری برچست کنی؟ نه آفر میگن فلانه، صحبت فلانه شدی؟ کانون فلان جا رفتی؟ میگن اینا اینجوری هست، اتیکت میچست کنن، رفتارتون جوری باشه رم بهتون کار کردن یاد کنن. به من یه نمونه این بودم، آیا قبول دارید که توانستم با مخاطبم ارتباط بگیرم از هر تیپ و هر گروه هر پراقی ها فوق از شکلی؟ خب من آقا دارم به شما میگم راهش اینه، از اصولتون نگذرید، قربال سماخه قربال رو دکشات نکنید، اما شیوه ارائهتون بلد باشید. فقولا له قولا لینا، سراغ فرعون میری باید با محبت صحبت کنید، آرام و نرمش صحبت بکنید. طرف دیگه من نماینده موزمان روزم، نماینده موزمان تو دانشو من، بقیه اینو که یک قوم نوحه، اون یاری که تابلو قوم لوته، همه رو بیه خودش شده اتیکت زنه، خودش شده چی؟ برچسب بزن. کجا؟ لبخند از لب این آدم کوه رو پشتش باشه، اما بیاد انرژی بده. اگه خودش بشه برج زهرمار، یه فاکتورش رو دانشگاه نقد نکرده، تا مرحله کفر طرف پیش میره. به فاکتور ما باور کنی زمان دانشگاه سخنران دعوت کردن، سخنران مطرح کشوری دعوت کردن، تو راه بود بلیط گرفته بود رو هوا بود داشت میمد یارو مسئول بوق دانشگاه، بیق دانشگاه اومد گفت ما به این نتیجه رسیدیم این جلسه برگزار نشود. تو مرتی که یه خورده زودتر به نتیجه میرسیدی یارو اومد چی؟ همه رو عجیب دادیم خریدیم، پول بلیط و زنگ بزن و فلان و روان. من زمان دانشجو بودم پول موبایلم 40 تومن 50 تومن میموند، میرفتم کار میکردم پول موبایلمو میدادم. اون موقع 40 50 تومن خیلی پول بود. خب الان اینجا نگاه نکنید. آره باور کنید، می رفتم کار میکردم، هر زمان که درس میخوندم کار میکردم، پول موبایل هم میدادم، پول موبایل این پول که ما نمیدادن که پول ازشو نخواسته پس اتا کم علیه من علیه پول نمیخواد من بعد میرفتم تو دانشگاه بعد دانشگاه میخواست بریم مثلا ما تجربه شو بالاتر بود رفتم دانشگاه دیگه میرفتم رایزنی میکرده رئیس دانشگاه بود من پول ندارم ما از شما پول نمیخواد حالا تازه راضی میشه به مذاکره او حالا بونه میشه به خدا میگفتیم بیاییم ما برنامه دیگه دیگه چه گفتیم بیاییم ما با سپاه هماهنگ کردیم روز استاده میاره سخنرانی میاره تو اینجا این رفت و برگشت با دانشگاه رو به جیهتون صحبت کردیم این هم جا در اختیارش بذاره این هم شد جا دو تا اصل هزینه شد چی؟ این یه پاکتی برای این استاده رفتیم یه خیلی هم دیدیم گفتیم برای آدم ها صحبت میکنه بیا آره مثلا صد تومن هم توش پاکت بده هر شد اوکیه میذاره بیا برای دانشجا سخن میکنه مشکلی چیزی نداره؟ نه میتونید بپرسه خب بگید بیا رو مخ بود یارو یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنمید خدا شدن یادم میفته اصلا خون میشه گفتم چشم بلشونم گفتم چشم عزیزم چشم تو راست میگی بذار من کارم انجام بدم گرفتی چی شد؟ این به این معنی چه کوتاه بیای بشکنید نه روی اصول مطلقا بنده کوتاه بیا نبودم مطلقا یعنی روی اصول اگر آسمون سنگ میبارید تا مرحله اخراج من رو پیش بردم گفتم من روی این اصل کوتاه بیا نیست من یادم یه بار میخواستم حاج سعید قاسمی دعوت بکنیم اجازه ندن گفتم دلیل به من بده چه مفهومی دلیلی که آورد بنده نپذیرفتم دعوتش کردم چه کارایی کردم چه بلاها سر من گفتم اون موقع بس اینجوری اما دانشگاه آرومه گفت تکاری بود تو دانشگاه خب دعوا میشد یه بار داشتم حالا من مجبورم یه خورده تغییر بدم دروغ منظورم نمیخوام دروغ بگم تغییر بدم که لونر کجا بوده چی بوده چون یه خورده سر صدا کرد بچه‌هاش هم برنامه‌ای وقت می‌خواستن برگزار بکنن اون جریان تیپی که نمی‌خواست مثلا اون فرد سوالی قاسمی رو نمیگم سر قاسمی رو یکی دیگه اسم من اومد اینو که داشتن سنو آماده می‌کردن یه 50 نفر بودن در سالن واسه 7 8 نفر اینقدر زده بودن اینقدر زده بودن اینا افتاده بودن رو زمین آشناش بعد می‌خندیدن آره چون لذت داره اون کتک هم می‌خوره دیگه لذت شیرین میشه در بدن خدمت آقای دولت زاهدی همین یه هفته درس بیشتر دیدیم خب آجا مشکلات خیلی گفته شده جا خب خب الحمدلله هنوز بر حقی پس خب اگه تو مسیر آموزم رو اومدی شیط و سنگ اندازه نکرد یعنی شک نکن تو مسیر مسیر یعنی انحرافیه شک نکن ها به نگیم یه رو حجتیه یا بپرسی پولشون برا همه چیشون برا من برنامه‌ریزی کردم برای گرفتن پست‌های حکومتی خب خدا خیرتون همینه اینا بعد اینا بهتون بگم قر نزنید گوش کنید قر نزنید منت بر سرت گذاشتن که تو این همه گلگیش تو آموزش نشست گفتی شو هدایتت کرده خدا و نرید و ان من ما میخوایم منت بذاریم تو آخر زمان رو سر یه عده که بگیم آها شما آموزش میکنید ارزش داره خیلی دارم با تو خودمون صحبت میکنم دارم هیچ چیزی دارم میگم هیچ سخنرانی نگفته بودم خودم برای اصلا نگاه هم به این جلسه چی دیگه است بزنید برچسب رو بکشید درگ از شما فکر کنم این غلط به درگ از شما فکر کنم که تموم شد دیگه اثری از خود خدا به پیامبر چی میگه؟ میگه یا رسول الله ای رسول من اگر بد اخلاق میبودی یا غلیظ میبودی تو برخورد با اینها موفق نمیشدی همه از دورت میرفتن اون طرف من رو پرمجنده میشدم من بس کنم این چی میگم من میخوام قیبت کسی نکنم خدا شده لعنت خدا بر شیطان که منیت رو بخواد بیاره لعنت خدا بر هر کسی که بخواد این منیت شیطان رو بپذیره میری توی دانشگاه آقا از صبح مثلا هواپیما نشسته بدبخت بودی دو سه ساعت تاخیر داشته پوستت کنده بوده ترافیک تهران یه ساعت رو بودی رسیدی بعد با یه جماعت دانشجو مقابله همه چشه سوال داره این میره اون یکی میره این میره تو محل اسکان یک دقیقه تنها نمیذارم این یکی میره اون یکی میره یعنی جنازه برمیگرده میگه کاش من سریعتر برگردم اونجا آقا بگم دو ساعت بخوابم خب اهمی نداره و بگی الحمدلله خب حالا چهار بابا ولم کنید فلان فلان شده آقا بذار بگیم آقا بخوابم یا تموم شدم تموم شدم تموم یه سخنرانی دعوت کردن بچه دانشگاه آزاد یکی از شهرها این بنده خدا بیماری کبیره داشت دکتر بهش گفته بود که آب میوه تو قوطی و اینجور چیزا نباید بخورید برای ضرر داره این شیوه ارائهش اشتباه بود بینه. گفت برای من میوه تازه آدیل داره. آقا نمی چی کار کرده. این ها فکر کن ببین چه خبره، فکر کرده چی شده. آقا میوه تازه برام بیاری دارد. ما چی خوردیم؟ ما خودم از همه آب میوه. آقا بابا میاد میمیره. بعد وقت بیچاره اگه بخوره. خب این شیوه ارائهش باید برای توضیح بده. این آقا من بیماری کبدی دارم. اصلا میوه نمیخورم اصلا. ببین هیچی نمیخورم. خوبه؟ وقتی این مرحله تثبیت شد حالا بهت بگم آه نکن من مریضی دارم اینجوری آب میوه نباید بخورم. من توضیح چقدر تو کشید؟ 20 سال. بعد تو میگی آقا من فقط میوه چیزا تازه باید باشم، آب میوه نمیخورم. من هم باشم بچه. ما زمانی که زمان دانشجو یه بابایی دعوت کرد نماینده مجلس بود، پیرایت فرستادی دنبالش گفت من نمیام. گفت آقای رئیس مجلس گفته که رئیس مجلس بخت هرچی بود کار ندارم. تو مولا اسمش هم نمیشه خدا شده شما اصلا با فردش کار نداشتن، با حرفش کار داشتن. گو آقای گفتی که با پیرایت این برمار ندی خطر جانی داره. یه جوکی اومده بود اگر از اول انقلاب به هر اسرائیلی پیرایت داده بودیم تا الان رژیم صهیونیستی کلن هم بین رفته بود. بعد یه اسمس بود جوکی بود برام اومده. حالا بعد من گفتم که گوشی رو گرفتم گفتم تو با اون آقای رئیس ترجفت تو غلط کردی، یا این ماشین برای خطر داره، اگه خطر داره خاک بر سر همسال ماها بکن که تو نماینده مونی، که برای مثل جون ما مهم نیست، جون خودتون مهمه. اگر خطر نداره بتوان که ماشین باشه بیدن همین جیری باید به صورتی این هم برخورده. فقط گفتی من برم ببینم این بابا چیه. خب همینه، یعنی چیه؟ یعنی جون تو مثلا چی تخم دو زرده میذاری یا خوشگلی مثلا چی مثلا؟ آقا این پس بحث مالی رو داشته میشه در آخر زمان بحث مالی بیدار. یه سوال خوشیه کرده کسا که سخنرانی زوالر رو شنیدن از بنده، من میدونم نگاه هم چیه. اونجا وقتی زوالقرنین میاد میخواد بین یعجوج و مأجوج اون مردمی که فقط اینو منتظر زوالقرنین باقی موندن، خب وقتی میاد به زوالقرنین میگن چیکار کنیم برام سد بسازیم؟ بگی نمیدونی؟ میگن چقدر بدیم برای ما؟ میگن چقدر پول بدیم برای ما سد بسازیم؟ من میگه خودتون باید بیارید نیروتون باید بیارید عینون به قوه خودتون باید بیارید بسن نیروی خودتون میخوام برای اون زلغرنینی که میخواد بیاد پول اصلا میخواد بیاد پول رو بشکنه دفتی چی شد؟ یه خودت باید. اما یه برهی شده نگاه کن، یه برهی شده همه چی پولیه، ویژگی های اون عصر زلغرنین بوده بفتی چی شده به کد سانت کنم از عصر زلغرنین بوده و مردمی پیدا میکنه بیرون به دوتا سد من دونه هما قومن، نه که بین دوتا سد، من دونه هما، دونه هما هما دوتا بیرون اون دوتای قومی رو پیدا میکنه. مگه مردم بین دوتا سد باشن چی میشه؟ کدوم سد؟ رو زمین دنبال سدی؟ و جعلنا من بین ایدی هم سدن و من خلف هم سدن بر شیطان هم شامل. این آیه سوره یاسین در مورد کی استفاده میشه؟ مردمی که دلشون مهر خورده. میگه کسایی که مردمی که بین دوتا سدن دلشون مهر خورده. جالب بدونید توی تفسیرش هم بهت نگاه کنید که اینا کسایی که ولایت علی رو پس دادن و اونه که بیرونن تنها کسایی باقی ماندن که ولایت علی هنو پایبندن اما دنیا پولی شده. وقتی میاد میگن چقدر بدید؟ بله ما بین ما این یعجوج و مأجوج واسه بدید با اون خودتون بخواد. دنیا تو آخر زمان پولیه، همه چی مبنا پولیه، درس پولی، بله نماز خوندن همه چی مبناش میشه پولی. یعنی اول من توی همچین شرایطی به من بگو اینم وقتی مبنا بشه پول پیغمبر این جلالات میشه چی؟ کارشناسای مالی. حالا یه طرحی رو می‌خوای انجام بدی اول کیا میرن بررسی میکنن؟ کارشناسا بر مبنا چی بررسی میکنن؟ توجیه اقتصادی. یا ما می‌خوام اینقدر جوون رو نمازخون بکنیم مثلا اینقدر تومن پول لازم داریم، یه توجیه اقتصادی نداریم. تمام شدن. یعنی مبنا میشه حواسمون باشه تو آخر زمان همین همین. مورد بعدی خیلی زیباست. مورد بعدی که اشتراک داشتن بین یعنی قوم نوح اشتراک بینشون بود و این تفکر عامه اونجا میشده پوزیتیویسم بود، اثبات گرایی، اصالت شهود. یعنی چی؟ میگه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. بنده خدا الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عليم. میگه من از اون عذاب روز عذاب دردناک اون روز چی میترسم. حضرت نوح داره میگه خب این چیا اشاره داره میکنه حضرت نوح؟ نگاه کنید چقدر خوشگله. دقت کنید سوره هود یه سوال پیامبر فرمود کدام چی بود؟ من پیرم کردم پیشم سفید کرد. چند تا سوره رو ذکر میکنه که شام سوره هوده. چرا نمیخونید بچه‌ها؟ بله تاکید میکنه میگه این سوره منو پیر کرد. برید ببینید با چی اون مسئولیت نسبت به کی، اون نسبت به کی رو بسنجید بتونید رسالت پیامبری پیامبرگونه داشته باشید. بعد بفهمید با کی داری صحبت میکنید. اشاره به توحید و نبوت و معاد هست. چرا؟ میگه لا تعبدوا الا الله اخاف علیکم ما عذابی که میاد. خب توحید مبدع معاد و میگه من هم هست اینی لکم نظیرون مبین. اصول دین حضرتون رو توی خدا چقدر خوشگل داره میگه، میگه من اصولشو گفت اما اونا چه؟ فقال الملع الذین کفروا من قومه، اون بزرگان قومش من قومه قوم خودش گفتن ما نراک الا بشر، گفتن ما تو را نمیبینیم الا بشر مثلنا. تو هم اینا چی؟ مهم و ما نراک، اما نمیبینیم انا نراک تبع کرد اونا که تبعید میکنن تو را الا الذین هم ارازل اونا اونا که دور و برتو گرفتن ارازل ما یعنی پستن به لحاظ مالی هم مد نظرش بودا به لحاظ مالی همش ارازل و باش بودو گرفتن اونم چی؟ بادی اون را اونم نه آدم هایی که نظرشون هم اهمیتی نداره یه دور توی باش ارازله که اصلا نظرشون ذره اهمیت نداره دور توی گرفتن و ما نرا دوباره چی؟ نمیبینیم. چقدر زیبا چه کرده این کلام فصیح ما نرا لکم علینا من فضل تازه ما نمیبینیم تو برتری هم به ما داشته باشی درسته؟ بلی نه ما کن کاذبی بلکه ظنمون شکمون بر اینه که خالی بند هم هست. چند تا نکته. یک تو هم انسانی هستی اینه بگیم ما یعنی اونا هم یکی مثل ما بودن نهایتا این که چی؟ باهوش بودن یک کجا شنگید؟ پیامبر میگی؟ پیامبر یه آدم بوده من اسم بوده نشاری بوده برکی میچن من تو خیلی باهوش بوده بلد بوده چجوری این عرب جاهدی رو خب این اسم ها نمیشنگید یه حرف ها رو نمیشنگید هم یه روز عدیب بوده خوب بلد بوده نا کتاب های جاهد دیگر رو خونده بوده من پیامبر به عنوان انسان باهوش قبول دارم امیر البومی به عنوان انسان عادل اینه ما نمیدونیم تو هم یکی اینه ما این انسان دو اطرافیان تو آدم با کلاس نیستن از دهک های پایین جمعیت یعنی دهک های بالون یک و دو سه اینا نیستن یه همه شون نه یارانه اونا قرار یارانشون هست بشه آقا یارانه بگیره دورتن اینجوری میگن دهک های بالون قرار قطع کنن خب یارانه بگیر رو دوتن. سه به نظرم نمیرسه که هیچ امتیاز خاصی داشته باشی شما یه مش دروغویی اطرافت هم یه مش عرازه رو باشه بادی و رعی مستضعفی مستضعفی دورتو گرفتن و نورید و انمون علاللزین از تو زعفو فلعب و نجعل کنون رعی من مشتن مستضعف هم دورتو گرفتن. پس بفهمی بینیم معیار قومی نو برای خوب بودن چیه؟ گرفتی با چه چیزایی رد کردن؟ اما من نمیخوام این بحث مالی رو کردم این نکته دیگه دقت کردی چقدر زیاد از لفظ ما نرا کرد اینا استفاده کردن یعنی ما چی؟ نمیبینیم مرحوم الله میگه اینها تحت تأثیر تفکر و خاص بودن هر چیزی رو قبول میکردن که چی بگید؟ ببینم چقدر قشنگ رو به بال ریشه رعیت دیدن استفاده میکنه خود چند بار یه ما نمیبینیم بعید میبینم نمیبینیم همچین چیزی رو در وجود تو نمیبینم پس نیست پس نیست مزخرف داره حرف عالم غیر منطقی داره حرف عالم تو نمیبینی به معنی پس نیست نیست به معنی اینه که تو نمیبینی چه پشت دیواره اصلا چیز نادیدنی تو بر مبنای دیدن به در روز تصمیم بگیری مورچه ها صدایی ندارن چون من نمیشنوم گردش کره زمین صدایی ندارد، چون من نمیشنم، من پس صدایی ندارم. متوجه شد؟ امروز غیر منطقه داره حرف شده، نمیبینم کو. باید ملموس بشه. پوزیتیویسم به این از قوم نوح چیزایی رو قبول داشتن که به چشم بگید میدیدن. چقدر جالب، خدا پیامبری فرستاده، اصلا معجزه چیزی استفاده نمی کنه. قراره با این قوم با عقلانیت و معاجه دعوا کنه و استدلال. حضرت نوح یه سوال ازتون دارم. حضرتون نمیتونست مثلا اصلا بگید من پیغمبر، اصلا گوش نمیم، بیار بریم من پیغمبر بکن. اصلا حرفی نیست. خیلی عجیب تفکری برای ما حاکم شده بود که اصلا شروبه بزنم به دنیا باش، تو هم یکی مثل ما چه بکنی؟ خالی هم دارید میبریم ارزش رو باشم دوتو گرفتن هیچ هم نیست. اصلا صاحب ارعی هم نیستن که مثلا ارزش داشت بشیم از این آدم یه دوره توه. خیلی مثلا مهم نیست. این چه استدلال احمقانه بودی داشتن؟ مگه حضرت نوح میگفت من انسان نیستم که میگفتن نه تو هم انسانی؟ که من فکر کنم تو خدا حضرت نوح میگفت من انسان نیستم ها؟ نه تو هم نیست ما یه انسانی. سن چی مزخرفی رو گفتن؟ مگه حضرت نوح گفت من انسان نیستم؟ گفت من انسانی هستم که خدا با من ارتباط گرفته، سخن گفته، همه حرف من اینه. ولا اقول لكم عندي خضائن الله ولا عالم الغيب ولا اقول اني من. حضرت نوح اینو میگه. چرا از نوح دلیلی بر نبوتش نمیخوام؟ قوم نوح باید چی میگفتن؟ گفتن حداقل ما نمیدونیم تو پیغمبری یا نه. نه اینکه چون ما چیزی از پیغمبری در تو نمیبینیم تو پیغمبر نیستی. آخه تو معیارا در مورد اینکه پیغمبر چی آخه؟ نمیبینیم پس نیست. مزخرف. پاسخ نوح نگاه کنید تو این راسته خیلی جالب. میگه قال یا قوم ارأیتم، آیا چی؟ دیدید؟ ببین چقدر زیبا تو این مکالمه رعیه داره زنید چاروی مرتبه است. ارعیتون این کنتو علا بینه من ربی. ترجمه المیزان تا آخره. نوح در پاسخ خانه گفت ای قوم شما که میگویید من بشری چون شمایم و فرستاده خدا نیستم، چون شمایم فرستاده خدا نیستم، چقدر موزه ای به من خبر دهید اگر فرزن از نهای پروردگارم معجزه دال و رسالتم داشته باشم و او از نهای خودش رحمتی به من داشته باشد که بر شما مخفی مانده. یعنی شما ندیدی پشتمه تو اینجا مچده دستم قایمش کردم مثلا تو نمیبینیش. آیا من میتوانم شما رو پذیرشان مجبور سازم هرچند که از اون که راحت داشته باشید؟ میگه آیا اصلا شما از من بیانه بخواید؟ خیلی جالبه. حضرت نو میگه چی نمیبینی؟ تو از من دلیل بخواه. دلیلم از تو ببین نمیخوام، چون پیغمبر این همش چرت و پرته. من بستم تو مخم، بستم پیغمبر این چیزا چرت و پرته، باید دوباره دنیا باشی. همین من نمیدونم دیدن اکسپریمنتالیسم، آزمایشگرا بودن، همه چی رو نگاه کردن شاخصه دیگه مومن بود. فقط با 5 تا حس تو میان میشناختن. مقوله ای رو من بگیرم، مقوله آخر الزمان، مقوله معاد، مقوله روح رو میشود دید؟ پس بی خود وقت تلف کردن است برای چیزی که نمیتوانیم آن را درون لوله آزمایش بیاندازیم. بریم چه کنیم؟ بحث کنیم. ما میآییم هزینه های کارشناسی را بر روی مسائلی میگذاریم که قابلیت دیدن و آزمایش شدن داشته باشه. بریم بگم تو لوله آزمایش بگیم اسیدیه، بازیه، چند گرمه، جرمش چیه، چگالیش چیه، بلنگام چیه میدونم؟ اصلا ارمن چون نمیبینم اصلا پس وقت رو هم نذارم. پس چی رو میدی؟ میدونم همه چی فقط سودیه. اصالت آسایش، اصالت طمع، همین امروز داشته باش، همین دنیا تو بگذارم، همین چیزی که امروز باب شده ولو طرف مذهبی باشه. تفکر ریشه ای داره. حضرت اونو چه به قصه میخونه؟ گفت بابا بیاد از من دلیل بخواد. این چه مزخرفیه؟ این آبای آیه کسی دیگه چی؟ آل یا هم ارعیتم، آیا چون میبینید من رو اینطوری دارید تصمیم میگیرید؟ این چه استدلالی؟ تو آخر زمان هم همین عزیزم یؤمنون بالغرب، اینا کسایی هم که ندیده ایمان چه جایگاهی دارن. سلاس تو قرآن تو سخنرانی گفتیم یعنی چی؟ آه اونم ولایت اهل بیت. معنای اول نماز، معنای دوم ولایت اهل بیت. یقیمون الصلاة یعنی چی؟ برپا میدارن ولایت اهل بیت رو، ولایت امام زمانشان رو. هی دستور داده شه اقیم الصلات، درسته؟ ببینید باید این الصلات تنها وهابی همه نماز میکنن. ناصر العمر دست راست بنباز و عبدالعزیز آل شیخ چند بخیم چند هم دو ماه نمیشه فتوا داد که مجاهدین سلفی در سوریه به خاطر اتباع میل جنسی میتونن با خواهران با خواهر و مادر خودشان رابطه جنسی داشته باشن. جهاد نکاح و کی بودن اینا فحشا منکر نیست؟ مسلمان زنده زنده سر میبرن فحشا منکر نیست؟ پس چرا این نمازه که اینا میخونن چرا از فحشا منکر باز نداشته؟ بله خود نماز جلو فحشا منکر میگیره ها اشتباه نکن، اما باطن مطلب داره میگه این ولایت علی تنها علی فحشا. مگه میشه تو شیعه علی باشی زور بگی به کسی؟ مگه میشه شیعه علی باشی زور بپذیری؟ مگه میشه شیعه علی باشی دروغ بگی؟ مگه میشه شیعه علی باشی دزدی کنی؟ مگه میشه شیعه علی نمیشه؟ اصلا نمیشه، چون او این کارا رو هیچ کدوم رو انجام نداره. صبر سخت‌تر است یا صلات؟ همه مردم میگن صبر، اما قرآن چی میگه؟ میگه صلات. استعینوا بالصبر والصلاة فإنها إلا على الخاشع. یون مؤنثه صلات ت کبیر است، فقط خاشع قبول کن. امیرالمومنین فرمود صبر محمد بود و صلات من، او را راحت پذیرفتن. به من که رسید کار سخت شد. اقیموا الصلاة، بعد شما میگید و آتوا الزکات. ورکو میگه نماز بخونید چی بدید؟ و با رکوع کننده ها به رکوع برید. دستور سوره بقره به شما داده شده، انجام میدید؟ بله دیگه. میگه با رکوع کننده ها به رکوع برید، نه که تنهایی رکوع برید. فهمید چی شد؟ میگه با رکوع کننده ها به رکوع برید، نه که تنهایی رکوع برید. این یعنی چی؟ نماز بخونید، زکات بدید. خب نماز بخونید و رکوع هم داره دیگه، گرفتیم از خدای ها. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یه بیرسونید خودتون رو ولایت دارید، نماز جماعت شما هم درست بکنید. چی میخواد بفهمه؟ نمیگه وسجدو مع الساجدین، یه برکو مع الراکعین. تو نماز جماعت شما تا کی خودتون رو برسونید؟ یه بیر برپا دارید. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. اینجا میگه که چی؟ ويؤمنون بالغيب ويقيمون. میگه اول به غیب ایمان میارن، بعد به ولایت رو رفع میکنن. اصلا شرط ورودش ایمان به ندیده هاست، شکستن تفکر باطلی است که در زمان قوم نوح چی بود؟ حاکم شده بود. این ویژگی دیگه چون کاغذ آنه گفتم وقت تمام من سریع باید در واقع بیترم از اینها. مورد دیگه که تو قوم نوح بود خیلی سریع بگم، من میخوام یه دقیقه 30 ثانیه بگم، اصالت سکولاریسم بود، این جدای دین از سیاست. برای چی؟ برای که نادیده ها پیامبری رو نفی میکردن و او رو دخیل نمی‌دونستن. اما اینا همش هست، همه اینا میتونید به ریلیتیویسم، همه چی پلورالیسم رو همه گفتم، آمپریسم حسگرایی گفتم، ما باید حتما ببینیم حس کنیم. یه چیز جالب وجود داره آخر ماجرا، چرا حضرت نوح خداوند متعال معجزه‌اش این قرار نداد رو آب را بره؟ فرض بکنید بارون میومد سیل میشد، معجزه حضرت نوح قبلا نبوده؟ خدا نعوذ بالله مثلا پیغمبر دیگه نداشته که معجزه میشد. حضرت نوح 60 70 نفر دورش بودن، اینا رو آب بمونن، یه آب میومد بالا، اینا چی بالا؟ چه معجزه شگفتی، مگه نه؟ چرا این کارا میکنه؟ ببینم حضرت نوح عقل گذاشت کنار، حسگیرایی رو گذاشت کنار؟ نه. برای مقابله با سیل باید چی بسازیم؟ کشتی. دقیقا همین کار منطقی رو انجام بده. برای همین میگم شما فکر میکنم تو آخر از آمه کار شاخ در بیاد و جاید رو قلیب رو کنه، یعنی زندگی رو درست بکنم و بفهمید که یه امر الهی بالا وجود دارد از این حسگیرایی چی؟ بالاتر. و این حسگیرایی یکی از اسباب عالم است، بالاتر از اونم وجود داره. میتونستن راه خیلی عجیب بوده، همین گفتن چه غلطی کرده، چرا میدن همینجی میرن رو آب، رو آب دارن رو میرن میرن کنید. حضرت نو مسخره میشد. اواخر که خود رو گور پدرشون دلشون بود. خود از اون جوابش نده. بعد یه نفر نگاه بکنید. حق هم داشته نه برای اون تفکر حق داشته. یه نفر که تالا تو عمرش کشتی نساخته. یه پیرمرد 950 سال فقط شاکه پیغمبری. اینو بگم داخل پرانتز. آیا قبول دارید خدا داره میگه 950 سال پیامبری کرد داره به عمر طولانی اشاره میکنه؟ اینو داشته باشه. دو، قبول دارید افرادی بودن که در پیامبری نوح به دنیا آمدن و در پیامبری نوح بگید مردن و وعده نوح را بگید ندیدن، درسته؟ نه، دو دسته بودن، یا کافر بودن یا به کشتی به طوفان نیامده نوح بگید اعتماد داشت. این عصر غیبت همینه، یه وعده ای هست 1100 خورده سال تمام گذشته، افراد هستن تو همین بره به دنیا تو همین بره میبیرن یا کافر یا مومن. الله من حال بینی و بینه و الموت الذی جعلته و علا و بارک حتما نقضی و فخرجی من قبری. دوست داره تو کشتی نوح باشه، عشقش با یا لیتنا کن نامر کن، ای کاش ما باشه. درسته؟ خیلی زیباست این نکات، خیلی زیباست قرآن اشاره کرد. اصلا داره امام زمان رو چجوری باید دیگه خدا بفهم کنه؟ یه پیرمردی اولی تجربه عمرش داره کشتی میسازه، اونم بزرگترین کشتی دنیا. تو مهندسی ما اول چیکار میکنیم؟ قبلش مدل سازی میکنیم، میذاریم توی اتاق دود و نمیدونم چی و فلان. اون کشتی ساخته اینقدر سخت کشتی ساختن، من بندر لنگو بندر کنگ رفتم دیدم اینقدر سخت مهندسی بسیار پیچیده ده. من یک کلمه بعد کشتی ساخته، تو کجا ساخته؟ رد میشنم گفت آخه مرد عاقل یکی میخواد کشتی بسازه مدل بود، آخه میخواد بسازه لاغر برو لب دریا بسازه وسط نجف. این کشتی از اتون تو نجف بود وسط بیابون اونجاست، اون اینجا چه کشتی ساختن آخه؟ ببین یعنی برای چی؟ برای که اصالتشون اصالت چی بود؟ با نمیبینم. جالبه حضرتون رو میگه که اگر ایمان بیارید از خدا میخواهم برایتان بارانهای پیاپی بیاید. این نشون میده که مشکل مردم اونجا چی بوده؟ خوشسالی بوده. یعنی اصلا گفتم بابا همینجور عادیش بارون نمیاد سیل بود بابا، تموم شد، دنیا رو گرفتن، غربی ها ال کردن، شرقی ها بل کردن، ول کنید این حرفا رو، ببین کجا رفتن فضا، ببین رفتن نرم شیشی نمیشنید. تو نشستی تو این دوره صبح بلند شده یه روز جمعه فقط میتونه بخوابه که هلز اونو بلند شده رفته میشه گریه میکنه ندبه میکنه میدن تو سر کندش حلم مهین فوتیل و معقول عویل و البکا کسی هم از پایه با هم گریه کنیم یه خوله رو بوده گریه میکنه داستانی. اما وقتی سیر اومد از کجا اومد؟ با اولین آبی که اومد از کجا اومد؟ فارغ تنور، از تو تنور خوش، از جایی که شما گمان میبرید در تضاد کامل با آب آتش قرار داره. درسته؟ خدا چی میخواد بشکنه؟ اسکی رو بشکنه. اما یه نکته جالب، وقتی آب داره میاد بالا پسر این رو میگه من میرم بالا کنم. یعنی چی؟ یعنی هنوزم میگه این اتفاق، دقت کنید این مسئله که پیش آمد صرفا یک اتفاق بود. 40 سال داره چه کشتی میسازه بالاخره ممکنه سیلی هم بیاد. گرفته چی شد؟ یک برچسب دادن، دو هنوزم که اندازه چی هست؟ بعد اون مفهم بعد که میرم بالا کوه خدا که با چی موتورش آوردی پایین؟ با یه موجی اندازه چی؟ اندازه کوه. به چی جوابش میده؟ میگه موتورش آورده پایین و میگه کان من المغرقین، این از غرق شده ها بود. عزیزم آخر زمان هم اینه، کسایی که غرق شدن بعد نمیپذیرن معجزه جلو چششون اتفاق میفته قبول نمیکنن، شروع میکنن تحلیل علمی کردن، نه این بابود خدا شاهده. همین اول ماجرا براتون بگم، یه بابای سلفی، خب الان من اومدم با این نماینده تو بیا تو گوشی اس ام اس ها اینو من نشون بدم، شروع کرد یه داستان هایی برای یکی از این خانم هایی که شیعه هستش اونجا و خیلی هم اثر گذاشته، مشکلات رو بشه آوردن و کلی اصلا نمیتونم روم نمیشه بگم چه بلاهای سر این خانم اومده میشه. این با برادر اهل سنت اون من حرف ندارم، سلفیه مثلا وهابی، برای من اسم اسمت امیرالمومنین یزید لجن. بعد این یه روز شروع کرد تو دانشگاه پول کردن که من میخوام با این شیعه ها مباهله کنم، اینو نمید با این دختر خانم بس مباهله پیش کشم خوب دوش پوش کنم. بعد به من اسم اسمت که آقا چرا فلانی من مباهله نکنم؟ گفتم برو احمق برو از اون مهمتون بپرس تو میخواد در مورد کشی مباهله کنم با اهل بیت آقا میخواد دو بسر طور آیه مقاله رو بخون. اجماع تمام علمای یه نفر نبگید، اون چهار نفر که با خودش بود، کسی جز علی و فاطمه و حسن علی و سلام، هیچ، همه شیعه و سنی، حتی خود سلفی و وهابی. حالا داستان چی بوده؟ اینا برنامه داشتن یه مباهله درست بکنن ولی دختره رو ماشین بزنن. متوجه شدی؟ دو تا شیعه رو ماشین بزنن، چون چی موفق شد 11 نفر شیعه بود. بعد چی بشه؟ بگم دیدید مباهله اصلا آقا این خیلی گیر داره. بعد یه بیدم از اون دانشگاه دانشگاه دیگه دارم من رسمه سنن مستر جرق مباهله چی میگن شیعه حاکم آورده. بعد من به این دختر خانم رسمه سنن گفتم اینو بهش بده نشیه که خدای تو شاهدی که اینا نمیفهمن چی کار دارم کنن، اما چون آبروی اهل وراثته مباهله میکنه، خدای به حق ایکس و ایگره گذر دو فلان داغ عزیزتری کسان رو دلم بذار، اگه من اونا برحقم و ناحقم و اگه من برحقم و اونا حقه، به حق علی و فاطمه و حسنی که اینا برحق بودن و حقشون خورده شده بخواد اینه گذاشته بودم که اونام نگه اما هم اهلوی تو قبول کنم. داغ عزیزتری کسوش رو دل چه بذار. خدا شاهده به سه روز نکشید مادر اون دختر سکته کرده، الان اون تخت بیمارستان یه تیکی گوشت افتاده تکونه تو سکته بست مادر اون افتاده فکر میکنی به من اسم سر چی میگه این اثر مباهله نبود، این یه اتفاق عادی بود، مادر من چربیش باید بررسی میکرده فلان به همان تازه نهایتاً هم اگر نفرین چیزی بوده او دختر شیعه هر بود او بلعن با اولاد نفرین ها شیطانیه گرفته دیگه چی باید ببینه سر از جون از سر کسش شهر گذاشته و باباش هم در اومده خب بعد آنها میگه نه اتفاق نه صرف نگه شده اسمسش هنوز تو گوشی هست نشان ماجرا داغه همین هم رو تفته باز بشه که آدم بشه نمیفهم آخر زمان اینجوری اونایی که دلشون مهر میخوره اصلا کان من المؤمن کان من الکافرین از هر کافر شده اینجا دوره عزیزان حضرت نوح باور کنید قوانین مکانیک سیارات رو استفاده کرد باور کنید میدونست چوب روی آب وای میسته منتها چون ایمان داشت اون سیلی که میخواد بیاد کوه هم میره زیر آب تپه هم میره زیر آب من باید یه چیزی عقل چی میگه باید یه چیزی بسازم که هر چی آب بیاد بالاتر اونم بیاد بالاتر از کوه هم بیاد یا باید یه دکل میسازم از ارتفاع آب میاد میرم بالا یه کشتی میسازم دیگه عقلانی ترین کار رو کی کرد بگید حضرت نوح حسگرایانه ترین کار رو کی کرد حضرت نوح تو آخر زمان داستان اینه یعنی بدونید اینجوری میشه که مردم برده میگردن و سخت میشه ایمان و باید این کشتی بیاد تو که آخر زمان چی کار بکنیم؟ مثلا اهل بیتی که سفینت نو من رکبه فنجا مثلا اهل بیت من مثلا سفینه نو هر کی سوار شد نجات پیدا کنه هر کی اومد پایین قرش یعنی تو آخر زمان یؤمنون بالغیب به غیر امید داشتن که او خواهد آمد و دست به دامان او یازیدن آقا من امام حسین رو قبول دارم اینا فایده نداره اگه به امام زمان متشکر شد تو از امام حسین باید بفهمی که به امام زمان خودت برسی عزیزه دل من اصلا مردم زمان امام زمانشون رو نشناختن ابو عبدالله چی شد اون فجایع به بار اومد امام زمان امام حسین عین همه فرق ندارن با تازه ما یه روایتی داریم چیز دیگه میگه به افضل هم تاسه هم وقتی امام حسین رو میگه بعد میگه نه تا فرزند حسین میگه به افضل هم تاسه هم رو نومی افضل هم بیا من رو ترجمه کنم ولی میگه بزرگان باید بیرون معنی این چی یعنی یه همچی کسی حسین زمان رو باید بشنسی هرچند ما در کوفه باشیم و در مکه باشیم و در ایران باشیم و در هر جایی سرزمین باشه او در مدینه باشه چشمی او رو بگید ببینم اونایی که مثلا تو ایران بودن حضرت حسین دیده بودن هستن نه چقدر جالب هر ندیدنه نباید فاصله بندازه بلکه اون امید ما ممکنه ببینیم و نبینیم چشمی رو متوجه چی میگم؟ نبینیم اما مؤمن میبینیم 950 سال روز بگذره ما مؤمن میدیم این تفکر میدیم من تجربه این عزیزان ارزم تمام خوب دقت کنید بهترین جوان ها رو ما تو مرکز همین با خودمون ایرانی دیم اینا هر محرم پاک پاک میشه، دلشون سیغل میفته، بلد نیستیم محرمه رو بدوزیم به ظهور، بلد نیستیم. مقصر از کار مسئولی بوده، مقصر من و تو بودیم که نرفتیم مسئولی رو بدش کنیم، من و تو نمونه دست رفتیم. اگر به گناه افتاده، اگر یادش رفته، اگر سر تو آخر دشمن کرده، نمیدونه. به خدا قسم جوانایی بودن برگشتن، ما ارتباط داریم، رفیق شدن با من، اصلا باورتون نمیشه. یکیشون همین یه ماه پیش یه گاو اساسی داده بود، رفته یه جلسه این تو جمهوری اسلامی درس خوند و اون تو خانواده کاملا متعلق، پدرشون منکر وجود خداست، اصلا میگه ما از پروژن های انسان و حیوان میمون با هم یکی این چیزا، مادرش هم که میگه یه چیزی تحت عنوان خدا وجود داره. رفته بود با یه جلسه، میگم هم بخندیم یه جلسه با یه حاجی آقای ما فرسته بره صحبت کنه، خیلی امام زمانی شدیم پسر 3-4 سال، خیلی اون تو هر این چیزا بلد نیست، الفاظ دینی گاوای سنگین میده. خیلی هم به من میگه اینو با خودی بر من نبر، کار نکن، من قبول نمیکنم. میگن اگه ببری برای تو بد میشه، میگن دور بر رایفه اینجور آدم، میگم آره افتخار میکنم دور بر من رایفه اینجور آدم، افتخار میکنم که اینقدر جیگر داشته از تو دل یک کثافت خانه زده بیرون. رفت تو به ما جامعه ما فرسته به جلسه میذاره، آجا شیخ بوده عمومه سفید داشته، برمیگرده به ما جامعه میگه آجا چرا عمومه سیاه نمیذاری بیشتر بیرون؟ این بهش برخورده آجا، گفت من مچلم کرده دیگه. بعد اینجا شد گوش کنیم، گوه گوه شده برگشته گفته بود که به دو دلیل بذارید بهتره. چرا؟ گفته بود که یکی اینکه تهران همش آلوده است، خب خود حاج آقای بعد ما طرف ما مرده بودیم از خنده، رو من فکر کنم سر کارم گذاشتید که تهران همش آلوده است، باید اینو عوض کنید. از دلیل دوم که من بررسی کردم مقام معظم رهبری بیشتر سیاه میذاره. من گفتم آقا گربه گوجوده تو یه بار با سفیدش دیدی که آقا میگیم اکثر اصلا گفت من فکر کنم با سفید دیدم کنم نمیرم چی بوده، چفیه بوده چی بوده آجی تو مهد. یعنی به خدا اصلا همین ببیش ببینی باش صحبت بکنی، یه بیماری خاص هم داره، یه چیزی بار من گفت خیلی برام جالب بود، واقعا عشق میشه شما نوزد. گفت من آدم بدی هم. گفتم چرا؟ من تو بهتر و کره زمین وجود نداره، باشتم پشتت نماز میخونم. گفتش که نه، من حجت را بر MSI ها هم تمام کردم، چون اون دنیا اگر خدا خیره ام اس ای رو بگه بگیره بگه چرا برای اون زمانت کار نکردی، اون وقت خدا منو نشون بده من چقدر بدم، من خطرناکم. صحبت حضرت یوسف بود، میگن حضرت یوسف حضرت عباس حجت رو بر خوشگلان تمام کردن. گفتم یا من خوشگل بودم دور و برم شلوغ بود نمیتونستم خدا بدم، میگه نه اینم یوسف هم خوشگل بود، عباس هم قمر بشیر بود. این صحبت شد، یه گفت میکنم فکر کرد این حرف ها چقدر اصلا این آدم میگفت به عارف شده، این خدا دست بنده شده، من کی باشم اون بنده خدا بیام دست بنده کنم؟ همه رو بپذیرید، با آغوش باز همه رو بپذیرید. اهل بیت همه رو پذیرفتن، کشتی حضرت نوح فقط آدمیزاد سوار جک و جونور هم سوار کرد، هر جک و جونور رو میومد بپذیرید. خب ما اعتقاد داریم پیامبر ما اثبات کرد که اعراب جاهلی رو پیامبر درستشون کرد، یعنی چی؟ بدون هیچ معجزه یا نه عصا انداخش دعا بشه، هیچ کدوم کار نکرد، فقط با عقل پیامبر، با رفتار، با لبخند، با عمل، یعنی در عمل میدیدن این خودش اولین نفره. امیرالمومنین میفرماد نزدیکترین افراد در جنگ به دشمن از میان ما رسول الله، یعنی علی که خودش شیر شجاعت عرصه نبرده میگه ما میدویدیم به پاش برسیم، از همه کمتر خوابیده، از همه بیشتر کار کرده، توی جنگ خندق خود حضرت بیر گرفته بود میکرد زنده سنگ جا به جا میکرد، باید اونجوری میشون ببینم بگم من نبا کنه، این خود این آدم نمونه شد. نبود یه بقایی حفیظت خیلی سخت نشد برای اون بود، واقعا گفت دین اسلام بهترین دین و بهترین ایدئولوژیه، ما تا یه ایرادی داره. گفتم چی؟ گفت زمانت اجرایی نداره، یه نرم افزاری که نمیشه نصبش کرد. گفتم چرا؟ گفت کدومه که شما اجرا میکنم؟ صد تا پشت بداره، یعنی اینجا برای اثبات اسلام باید بگیم داریم اون چرت و پرت میگفت به آقای برجت ما داریم، خیلی نه آقای برجت که مرجت داریم، به اینقدر من مؤمن مسلمان تو بشون بدم، کی میگه اینجوری نیستش؟ اون تو داشت فتنه میکرد. اما ما اگه خوب باشیم تمام بی نمازات بد نمازی نماز خونه هست، بد نمازی بی نمازی بد نماز خونده یا پسر زنگ زد من خودم مسیح شد، من برو مسیح شد چه بگم مثلا اطلاع بده که باشی یاد داشت کرد برو آقا برم برو به درک برو به درد اسلام نخوشه به درد مسیحیت بخوریم. خب بودم آره آ نمیخوای بپرسی چرا میخوام از اوتانیک دوست داره بگم. خب بعضی اینا درد دل میخوان، یعنی چه من درد دل کنم مثلا. بعد گفتم خب حالا ببینم چته. گفتش که اینو چه میدونم، من با اون رفتم یه زن دیگه گرفتم با سر مادرم. بعد گفتم چرا این کار کرد؟ پیام بر فرمودی تو چهار تا میتونی بدیدی گور بگو شده باباش همینجا مسلمون شده. آره هزار کارش رو هم با اون نزول هم میگیره. خب بعد ببین از بعد عمل کردن یه بداره بیرون بیرون بیرون بیرون از این خودش کلتیشو برگشت و حالا نیاز یکی چه نمی صحبت فرم داشت یکم دلش خالی شد گفتن حساب با اون تو مثال دین نذاره. وای با حال من رایفی که نماد دین شناخته بشن بعد چپ کنم. خدا رو دادم برسه. خدا شاید یکی از دعاهم تو هر قنوت من هر قنوت نگم زیاد میگم خدا اگه قرار من یه روزی از راه به در بشم بزن به بخون قبلش تلف رو میکن که به اون روز نرسیم که من که اومدم برای موزام پشت این شما صحبت کردم بیام یه و خدا اگه عرب زده شو بزن امثال زبیران نشون بده که کار چه شدنیه. من یکی من گفت تو زمانت بهم بده که از راه بر نمیگردی تو آینده الان تو مسیر من اینقدر تو من پول میدم که مؤسساتون کاراتون راه بده. گفتم هر کسی دیگه جز منم تو زمان که هیچ من که نمیدم تو زمانتی به غیر از منم تو زمانتی بدون مومن نیست چون دروغ گفته هیچ کس تنظیمی برش بود وقت دادم بله اما با اون آواز رو بیرون از خدا آقابت خیلی رو بخوام انشاءالله وقتی دستمون به قرآن اهل بیت باشه از مسیر خارج نمیشه چون دست به لنگر سفینه نوح داره. وقتتون رو گرفتم این تقریبا من فقط 20% مطلب بیشتر ارائه ندادم. تمام این اسما رو من توی دیالوگ های و داستان از مو نو بیرون کشیدم. آی سید محمد روحانی رجوشگر قرآنی میشه زهران خیلی عمیق روی این آیتون رو کار کرده میتونی بیشون هم رجوع بکنی. تحجیل در فرج قطب آلا رو من حضرت سال و زمان سلام کردیم.